什么嘛 ，Puggy？ 早安。 我好久没有来，你们都长大。 他是的，妈妈在海边，但俺的孙子的特别不傻。 今天的经文是马可福音第一章一到十三节。 Firman Tuhan pada hari ini adalah amar diambil dari Markus 1 ayat 1 hingga ke 13. 我先把他念一次，你们可以打开圣经，因为今天讲到会引用很多其他的圣经，如果你们有圣经会比较好。 Saya akan membacakannya satu kali dan jika anda memiliki Alkitab boleh membukanya. Hari ini kita akan menggunakan banyak sekali ayat Alkitab, jadi teman-teman boleh membukanya. OK， 这是上帝的话语，马可福音第一章，上帝的儿子耶稣基督福音的起头。正如先知以赛亚先知书上记着，看啊，我要差遣我的使者在你面前，他要为你预备道路。有旷在旷野有声音呼喊着，预备主的道路，修直他的路。照这话，施洗约翰来到旷野，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和全耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫和野蜜。他宣讲说，有一位我以后来的，能力比我大，我就是弯腰给他解鞋带也不配。我用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那时耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说，你是我的爱子，我喜爱你。圣灵立刻把耶稣催促到旷野里去，他在旷野40天受撒旦的试探，并与野兽同在一起，且有天使来伺候他。 Inilah firman Tuhan, Markus 1 ayat 1 hingga ke 13. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayaninya. Mari kita berdoa. 亲爱的天父，求你悦纳我们今天在这里的敬拜。 Bapa yang terkasih, kiranya Engkau yang menerima ibadah kami pada hari ini. 我们是何等的人，但是我们居然能够来敬拜你。 Kami adalah manusia yang apalah kami manusia, tapi kami boleh datang ke hadapanmu beribadah. 求你让我们在今天这里得到安息。 Tolonglah kami untuk boleh mendapatkan untuk boleh mendapatkan peristiharatan di tempat ini. 是依靠你的圣灵和凭着你儿子耶稣基督的话语。 Dalam nama sesuai dengan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 这样子我们的灵魂就吃到灵魂的粮食。 Sehingga rohani kami juga boleh mendapatkan makanan. 这样子我们就得到饱足，我们就有喜乐。 Sehingga kami pun boleh dikenyangkan dan diberikan sukacita. 也愿你祝福在世界各个角落，在中国，在伊朗，在各处，今天要聚集敬拜你的儿女们。 Dan Tuhan yang memberkati setiap orang anak-anak Tuhan yang beribadah baik di China maupun di Iran。 让我们今天都预尝那 你为我们所预备永生的安息。 Dan Tuhan yang sehingga kami pun boleh menerima akan peristirahatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. 祷告奉主耶稣的名求。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 今天的经文是马可福音的 introduction, prologue, 介引言。 Hari firman Tuhan pada hari ini diambil dari kata pengantar dalam kitab Matius, Markus. 第一节，上帝的儿子，耶稣基督福音的起头。 Ayat pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. 谁是上帝的儿子？ Siapa anak Allah? 对犹太人来说，上帝的儿子可以说是亚当，在路加福音三章三十八节，耶稣的族谱最后写到亚当是上帝的儿子。 Bagi orang Yahudi, anak Allah boleh dibilang sebagai Adam, karena di dalam silsilah keluarga Yesus di dalam Lukas menuliskan bahwa anak Adam adalah anak Allah. 上帝的儿子也可能是以色列人的集体。 Anak Allah juga boleh merupakan kesatuan dari bangsa Israel. 在出埃及记四章二十二节，耶和华如此说：以色列是我的儿子，我的长子。 Di dalam Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. 上帝的儿子也可能是以色列王。 Anak Allah juga boleh merupakan raja. 撒母耳记下七章十四节，上帝论到大卫的儿子所罗门，他说，我要做他的父，他要做我的子，他若犯了罪，我必用人的杖，用世人的鞭责罚他。撒母耳记下。 Dan di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, di sini tertulis firman Tuhan mengenai anak Daud yaitu Salomo, yaitu aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 每一位基督徒定义都是上帝的儿女。 Setiap orang-orang Kristen boleh dikatakan sebagai anak-anak Allah. 我们是上帝的儿子或女儿，因为我们的主耶稣教导我们祷告，我们在天上的父。 Kita adalah anak-anak Allah karena ketika kita berdoa kita memanggil Bapa Allah sebagai Bapa。 我们又领受了儿子名分的灵，可以呼叫阿爸父。 Kita juga menerima Roh Kudus dari anak Allah sehingga kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa。 但是两千年前在以色列。 Tetapi 2000 tahun lalu di Israel。 你要特别说某一个人，就是拿撒勒人耶稣基督。 Kita mau menyebut seseorang sebagai orang Nazaret Yesus Kristus。 你要说这个人就是上帝的儿子，就是挑战犹太人当时的信仰。 Ketika kita menyebut seseorang, orang ini, orang Nazaret Yesus Kristus adalah anak Allah, kita sedang mencobai akan iman orang orang Yahudi。 这是亵渎。 Ini adalah penghujatan。 在约翰福音里面有好几个地方有记录，在五章十八节、十章三十三节、十九章第七节。约翰福音记录。 ayat 5 dan ayat pasal 5 ayat 18, Yohanes 10 ayat 33 dan Yohanes 19 ayat 7. 为什么犹太人要杀耶稣？因为他称父，他称上帝为自己的父，他称自己为上帝的儿子。 Mengapa orang Yahudi mau membunuh Yesus? Karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Markus menyebutkan bahwa inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. 耶稣在当时是一个很普通的名字。 Nama Yesus pada zaman itu adalah hal yang biasa. 但是如果用在上帝的儿子身上就有不寻常的意义。 Tapi nama ini jika dipakai di dalam anak Allah itu adalah hal yang luar biasa. 在马太福音里面，天使对约瑟说。 Di dalam Matius, malaikat berkata kepada Yusuf. 马太福音一章二十一节，玛利亚将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶中救出来。 Dalam Matius 1 ayat 21.Malaikat berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 而这位要拯救自己百姓的救主是基督。 Dan orang yang mau menyelamatkan umatnya itu adalah Yesus, Kristus. 基督就是希伯来文的弥赛亚。 Kristus dalam bahasa Ibrani adalah Mesia. 受膏者。 Orang yang diurapi. 旧约中的受膏者是王，是祭司，是先知。 Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diurapi adalah raja, nabi, dan imam. Imam. 以赛亚书里面有一位耶和华的仆人，那耶和华的仆人是预表基督。 Dan di dalam Yesaya dikatakan tentang hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang ditunjuk ini adalah Kristus。 耶和华的仆人也是一位受膏者。 Dan hamba Tuhan adalah orang yang diurapi。 在四十二章以赛亚书四十二章一节，看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选的，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。他必将公理传给万邦。 Di dalam Yesaya 42 ayat 1, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 我在路加福音四章十八节。 Ataupun di dalam Lukas 4 ayat 18. 耶稣在那里是路加福音所记录他的第一篇的讲道。 Di dalam Lukas ini mencatat tentang firman Tuhan, khotbah pertama Yesus. Yesus 用以赛亚书六十一章第一节形容自己，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我报好消息给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被捆绑的得自由。 Di dalam khotbah pertama Yesus yang menggunakan Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. 你注意马可福音和其他三本福音书非常的不一样。 Kita bisa lihat bahwa Injil Markus berbeda dengan Injil-Injil, tiga Injil lainnya. 它没有族谱。 也 tidak ada silsilah keluarga， 没有记录耶稣的出生，也没有记录他的童年。 Tidak mencatat tentang kelahiran Yesus ataupun masa kecil Yesus。 也没有像约翰福音第一章那里道成肉身的神学论述。 Juga tidak ada teologi penjelasan teologi yang terdapat di dalam Injil Yohanes yang berupa Injil menjadi daging。 但是这位上帝儿子耶稣基督并非无中生有的。 Tetapi Yesus Kristus bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. 他是按照上帝的预言和上帝的应许而来的。 Tapi dia berdasarkan sesuai dengan perjanjian dan juga ketetapan Allah. 今天经文第二、第三节其实是来自以赛亚书四十章第三节和马拉基书三章第一节。不用，没关系。 Dan hari ini kita ada di juga berdasarkan Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi 3 ayat 1。 上帝的儿子来到世上是按照先知的预言，又有一位先知为他做开路先锋。 Anak Allah datang sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada nabi yang akan membukakan jalan bagi dia。 施洗约翰就是那先知。 Nabi itu adalah Yohanes Pembaptis。 他穿着先知的衣服。 Yang menggunakan jubah nabi。 他穿先知悔改使罪得赦免的讯息。 Dia menyatakan akan berita pertobatan untuk berbalik dari dosa。 施洗约翰之前六百年有一位先知叫耶利米。 Dan Yohanes 600 tahun sebelum Yohanes itu ada seorang nabi yang bernama Yeremia。 耶利米写在耶利米书三十五章十五节，我一再差遣我的仆人众先知到你们那里去，说你们个人要回头离开恶道，改正行为，不再随从侍奉别的神，如此就必住在我所赐给你们和你们祖先的地上，只是你们不侧耳而听，也不听我。 Di dalam Yeremia 35 ayat 15 mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. maka kamu akan tetap diam di dalam tanah yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. 200 年之后，在施洗约翰之前400年，另外一位先知马拉基写。 Dan 200 tahun sebelum Yohanes Pembaptis, ada seorang nabi Malaki menuliskan. 马拉基书四章五到六节，看啊，耶和华大而可畏的日未到之前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。 Maliaki 4:5 ayat 5 hingga 6 menuliskan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. 这是旧约的最后两节经文。 Ini adalah ayat terakhir dalam perjanjian lama. 所以当马可写犹太全地和耶路撒冷的人到约旦河那里去，到约翰那里去，承认他们的罪，受他的洗。 Sehingga orang-orang dari Yudea, Yerusalem datang untuk boleh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 这个就是应验了马拉基书第四章五到六节。 Ini sudah menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Maleakhi 4 ayat 5 hingga 6. 福音的起头就应验了旧约的最后两节经文。 Permulaan dari Injil sudah menggenapi akan nubuat di dalam perjanjian lama, ayat di dalam perjanjian lama yang terakhir. 在第七、第八节，施洗约翰说，有一位在我以后来的能力比我大，我就是弯腰给他解鞋带也不配。我用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。 Di Markus 1 ayat 7 mengatakan bahwa inilah yang diberitakannya Yohanes Pembaptis, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. 在旧约里面，唯有耶和华上帝将他的圣灵浇灌在人的身上。 Di dalam perjanjian lama, hanya Allah yang boleh mencurahkan rohnya di atas seseorang. 所以当施洗约翰说，在他以后来的那一位要用圣灵给你们施洗。 Jadi ketika Yohanes mengatakan bahwa orang yang akan datang setelah aku akan membaptis engkau dalam roh. 其实这就已经暗示耶稣基督他的身份了。 Ini sudah menunjukkan identitas dari Yesus Kristus. 这也告诉我们施洗约翰的洗和耶稣他后来设立的洗礼是同一个洗礼。 Sehingga boleh dikatakan bahwa baptisan Yohanes sama artinya dengan baptisan Yesus Kristus. 施洗约翰洗礼的水其实就是指向耶稣基督他设立的施洗所代表的圣灵。 Air yang dipakai Yohanes Pembaptis untuk membaptis boleh menunjuk kepada Roh Kudus yang dipakai Yesus untuk membaptis. 就如我们的信仰告白说，那个我们现在洗礼外在的媒介就是水。 Sama seperti pengakuan iman kita yang mengatakan bahwa media yang kita pakai untuk membaptis adalah air. 是属灵事实的印证和记号。 Ini menunjukkan tanda, inilah tanda rohani ataupun materi rohani. 也就是说，如果受施洗约翰洗礼的人真心的悔改， yaitu jika orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh bertobat. 如果这些到约旦河里受洗的人结出与悔改相称的果子， dan mereka pun membuahkan buah-buah pertobatan. 那必定是圣灵的工作。 Maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 是上帝赐给他们一颗悔改的心。 Tuhan yang memberikan hati pertobatan kepada mereka. 以色列的先知很早就预言在末世。 Nabi-nabi Israel pada sebelumnya sudah menubuatkan tentang akhir zaman. 上帝要将他的圣灵浇灌下来，叫他的子民回心转意归向他。 Allah mau mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya sehingga umatnya boleh berbalik kepadanya. 譬如说以西结写主耶和华说，在以西结书36章26到27节， 我也要赐给你们一颗新心，将新的灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。 Seperti yang ditulis Yehezkiel pada ayat pasal 36 ayat 26 hingga 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 第九节，那时耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。 Markus 1 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. 我们注意，众人都是从南方犹大地耶路撒冷上到约旦河。 Orang-orang banyak datang dari bagian selatan Yudea ke Sungai Yordan. 唯独耶稣从北方加利利拿撒勒来。 Hanya Yesus Kristus yang datang dari utara dari Nazaret ke Sungai Yordan. 拿撒勒还能出什么好的吗 ？Nazaret, apakah ada yang baik keluar dari Nazaret? 上帝的拯救总是超乎人的所求所想。 Tetapi pertolongan dari Allah akan berbeda dengan keluar dari lebih banyak lebih keluar daripada apa yang dipikirkan ataupun apa yang dimaui oleh orang. 上帝必会预备自己燔祭的羔羊。 Allah akan mempersiapkan domba yang akan dipersembahkannya. 但是我们不知道那只羔羊要从哪里来。 Tapi kita tidak tahu domba itu dari mana. 以色列人的救主是在旷野中出现。 Dan juru selamat dari orang Israel muncul dari padang gurun. Markus 福音很精简。 Markus itu sangat singkat. 他提到耶稣受洗只用了三节经文。 Markus menggunakan hanya 3 ayat untuk menuliskan tentang baptisan Yesus Kristus. 但是我们可以问为什么耶稣要受洗。 Tapi kita bisa bertanya mengapa Yesus harus dibaptis? 他是上帝的儿子。 Yesus adalah anak Allah. 他就是受膏者。 Dia adalah orang yang diurapi. 而且约翰说他要用圣灵给人施洗。 Dia juga mengatakan bahwa dialah yang Yohanes Pembaptis mengatakan dialah yang harus membaptis orang dalam roh. 那为什么耶稣要受洗？ Lalu mengapa Yesus harus dibaptis? 哦，因为他是人吗？ Apakah karena dia adalah manusia? 上帝的儿子道成肉身成了人。 Anak Allah dari firman menjadi manusia. 他凡是与我们一样有血有肉，只是没有犯罪。 Ia menjadi sama seperti kita, ada darah dan daging, tetapi ia tidak berdosa. 若他没有犯罪，若他没有罪，为何要受悔改使罪得赦免的洗？ Jika ia tidak berdosa, mengapa dia harus harus mendapatkan baptisan yang menyucikan dosa? 施洗约翰他自己都不明白为什么耶稣要受洗。 Yohanes sendiri juga tidak mengerti mengapa Yesus harus dibaptis。 在马太福音那里，他对耶稣说，在马太福音3:14-15，我应该受你的洗，你怎么到我这里来呢？耶稣回答说，暂且这样做吧，因为我们理当履行全部的义或尽诸般的义。 Matius 3:14-15 mengatakan, Yohanes mencegah dia ke katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. 为什么? Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 我每次来我都很高兴，我相信你们也很高兴会看到我来，可是唯一有一个人他可能不会很高兴，就是帮我翻译的。 Aku setiap kali datang sini selalu senang sekali dan teman-teman sekalian melihat aku juga sangat senang. Tetapi hanya satu orang yang tidak senang yaitu orang yang translate. 为什么耶稣要受洗？一，因为耶稣是按照他天父的旨意受洗。 Mengapa Yesus harus dibaptis? Pertama karena Yesus harus menuruti kehendak Allahnya, Bapanya untuk dibaptis. 理当行诸般的义，尽诸般的义，就是履行上帝一切的诫命。 Biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita mengenakan, menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu kehendak Bapa. 路加福音二章二十一节提到，耶稣他是按照父的命令受割礼。 Di dalam Lukas juga menuliskan bahwa Yesus sesuai dengan perintah Allah mendapatkan sunat. 他也是按照父的旨意受洗。 Dan dia pun sesuai dengan perintah Allah untuk dibaptis. 耶稣对门徒说，在约翰福音十五章十节，你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，就常在他的爱里。 Karena di dalam Yohanes 15 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 为什么耶稣受洗之后有声音从天上说，你是我的爱子，我喜爱你。 Mengapa ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit yang mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi. 因为子顺服父，遵守父的命令。 Karena anak menuruti perintah Allah, menggenapkan seluruh perintahnya. 就讨父的喜悦。 Sehingga mendapatkan, menyenangkan hati Bapanya. 你是我的爱子，我喜爱你。 Engkaulah anak yang kukasihi, aku mengasihi engkau. 这是父公开认证子，不只是他的身份，更是他的顺服。 Inilah pengakuan publik dari Bapa kepada anaknya, bukan karena kasihnya, bukan, tetapi juga karena kesetiaan dari anak ini. 子说，我从天上降下来，不是要按照自己的意愿行，而是要遵行差我来的那位的旨意。 Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk melakukan kehendak sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. 我给你几段这一类的经文，约翰福音六章三十八节，希伯来书五章八节，希伯来书十章七节，腓立比书二章八节，你可以先记下来。 Yang ada kita juga bisa melihat hal ini di dalam Yohanes 6 ayat 38, di dalam Ibrani 5 ayat 8, 10 ayat 7, dan juga untuk Filipi 2 ayat 8. Ya teman-teman boleh menuliskannya untuk boleh mencarinya kemudian. 我们的主耶稣他没有一次违背，没有一次退后，你可以从以赛亚书五十章五节看出来。 Di dalam Yesaya 五十章五节 ，以赛亚。 Di dalam Yesaya 50 ayat 5 juga mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mundur ataupun tidak pernah menolak untuk melakukan perintah Allah. 父如何吩咐子，子就如何行，因为子爱父。约翰福音十四章三十一节。 Bagaimana Allah memerintah, maka anaknya pun akan melakukannya. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 31. 亲爱的弟兄姐妹，真正的顺服。 Yang disebut dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang sungguh-sungguh. 基督徒的顺服总是出于爱。 Ketaatan yang sungguh-sungguh dari orang Kristen itu muncul dari kasih. 我们顺服主耶稣，因为我们爱他。也要长留在他的爱里面。 Kita taat kepada Yesus Kristus karena kita mengasihi Yesus dan juga mau tetap di dalam kasihnya. 正如他顺服他的父。 Sama seperti ia menaati akan Bapanya. 顺服是很多华人基督徒的口头禅。 Taat adalah kata-kata yang sering muncul dalam orang-orang Kristen Chinese. 基督的受洗才是真正的顺服。 Tetapi Baptisan Yesus adalah benar-benar baptisan yang taat. 因为我们知道基督的受洗就指向十字架。 Karena kita tahu bahwa baptisan yang diterima oleh Yesus Kristus menunjuk kepada salibnya. 他顺服以至于死，且死在十字架上。 Ia taat hingga taat mati di kayu salib. 我们的主耶稣他知道在十字架上没有声音会说，你是我的爱子，我喜爱你。 Karena ia tahu ketika ia disalibkan, tidak ada suara yang mengatakan bahwa engkaulah anakku, anakku yang kukasihi. 但是当他在十字架上喊我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我的时候？ Tetapi ketika di kayu salib ia memanggil Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? 他也必然知道他是蒙父所爱的。 Dia juga tahu bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh bapanya. 为什么？因为他遵守了父的命令。 Kenapa? 就长留在父的爱里。 Karena ia tahu bahwa ia sudah menaati akan perintah Allah sehingga dia ada di dalam kasih Bapa. 为什么耶稣要受洗？ Mengapa Yesus harus dibaptis? 第二个原因，如果耶稣基督要完成他在世上的事工，他就必须受洗。 Karena jika ia mau menggenapkan akan pekerjaannya, pelayanannya di dunia ini, maka dia harus dibaptis. 受洗就是归入认同属于一个群体的外在记号。 Dibaptis itu berarti masuk, kita mengakui dan juga masuk ke dalam kumpulan, satu kumpulan orang manusia. 就如同割礼一样，受洗是分别为圣，成为上帝子民的外在记号、标记。 Sama seperti di sunat, baptis juga adalah tanda jasmani dari seseorang untuk menjadi bagian dari kumpulan. 如果割礼与洗礼都有除罪的意思， jika sunat dan juga baptis memiliki tanda pertobatan, bukan, 除去罪， menghapuskan dosa. OK, 你可以看哥罗西书二章十一节。 Kita bisa lihat di Kolose 2 ayat 11. 那我们还是要问一个问题，如果这都是有除罪的意思，那么为什么无罪的耶稣要受洗？ Jika sunat atau pembaptisan adalah hal yang untuk menghapuskan dosa, mengapa Yesus harus dibaptis? 我们知道受洗它也是一个命名仪式。 Kita tahu bahwa baptisan itu juga adalah satu sakramen upacara. 奉父子圣灵的名给他们受洗施洗。 Upacara di dalam nama, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 或者在新约出现次数更多是奉耶稣基督的名给他们施洗。 Ataupun banyak sekali, sering sekali tercatat orang-orang dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. 彼得在使徒行传二章三十八节说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦免，就会领受所赐的圣灵。” Di dalam Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menyatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. OK, 我们再问，如果罪人受洗是归入上帝儿子耶稣基督的名下。 Kita sekali lagi bertanya, jika orang-orang berdosa dibaptis untuk masuk dalam Yesus Kristus, 那么上帝的儿子耶稣基督受洗又是归入谁的名下？ Jadi ketika Yesus Kristus dibaptis, dia akan masuk ke nama siapa? 只有一个答案，不是吗？ Hanya satu jawaban, bukan? 他归入我们的名下。 Dia ada di dalam kita. 上帝的儿子归入可怒之子的群体。 Dia masuk ke dalam kumpulan orang-orang berdosa. 那无罪的认同我们罪人。 Yang tidak berdosa mengakui bahwa kita orang berdosa. 这是亵渎。 Ini ada penghujatan. 这正是施洗约翰不能理解也不能接受之处。 Inilah yang tidak dapat dimengerti, yang tidak dapat diterima oleh Yohanes Pembaptis. 无罪上帝的儿子怎么能够归入罪人的名下？ Bagaimana orang yang tidak, anak Allah yang tidak berdosa itu bisa masuk ke dalam kumpulan orang-orang berdosa? 如果约旦河的河水洗净了罪人的罪， Jikalau sungai Yordan, air sungai Yordan sudah menyucikan dosa dari orang-orang berdosa. 那么那被罪污染的约旦河河水怎么能够淋在浇灌在上帝圣者的头上？ Bagaimana air sungai Yordan yang sudah dinodai oleh dosa itu bisa dicurahkan kepada di ke atas kepala orang yang tidak berdosa ini, Yesus Kristus? 这是亵渎，可是这就是我们的救恩。 Ini adalah penghujatan, tapi ini juga adalah keselamatan kita. 耶稣基督为我们舍去自己。 Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. 舍去自己就是把他自己给了我们。 menyerahkan dirinya pada kita, berarti memberikan dirinya buat kita. 他要做多人的赎价，马可福音十章四十五节。 Di dalam Markus 10 ayat 5 mengatakan bahwa ia mau menjadi penebus bagi tebusan bagi banyak orang. 他在十字架上亲身了担当我们的罪，彼得前书二章二十四节。 Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, ia akan menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. 他成了我们的赎罪祭。 Ia menjadi korban penebus dosa bagi kita. 他怎么能够归入我们的名下，归入罪人的群体？他怎么能够受洗？ Bagaimana ia bisa masuk ke dalam kumpulan kita, menjadi bagian dari kita? Bagaimana ia bisa dibaptis dalam nama kita? 问这个问题其实就是问那不知罪的、那无罪的，怎么能够替我们成为罪？哥林多后书五章二十一节。 Kalau kita bertanya tentang ini, berarti kita bertanya bahwa bagaimana orang yang tidak berdosa bisa menebus menjadi korban tebusan bagi kita yang berdosa? 问这个问题就是问永生神上帝的儿子怎么能够在十字架上替我们成了咒诅。加拉太书三章十三节。 Bertanya seperti ini berarti mempertanyakan bagaimana anak Allah bisa disalibkan untuk menebus dosa kita yang berdosa. 所以我们主耶稣基督的受洗。 Jadi baptisan Yesus Kristus bagi kita. 就解释哥林多后书五章二十一节，加拉太书三章十三节，罗马书三章二十五节，罗马书八章第三节。八章三十二节，彼得前书二章二十四节，等等等等，就念这。 Dan di dalam Korintus, baptisan Yesus Kristus itu juga menjelaskan di dalam bagian dijelaskan di bagian 2 Korintus 5 ayat 21, Galatia 3 ayat 13, Roma 3 ayat 25, Roma 8 ayat 3, Roma 8 ayat 32, 1 Petrus 2 ayat 24. 耶稣基督受洗就宣告上帝的儿子真实的成了人。 Yesus Kristus dibaptis ini menyatakan bahwa anak Allah benar-benar sudah menjadi manusia. 被罪污染的约旦河河水浇灌在他身上，就宣告三年之后在十字架上所有的罪要浇灌在他身上。 Air yang dinoda, air sungai Yordan yang sudah dinodai oleh dosa dicurahkan kepada ketika ia dibaptis itu menunjuk kepada ia yang akan disalibkan 3 tahun kemudian bagi dosa-dosa orang berdosa. 如果耶稣不受洗， jikalau Tuhan tidak dibaptis, 如果他不归入我们的名下， jikalau ia tidak masuk ke dalam nama kita,termasuk dalam nama kita. 如果上帝的儿子不属于我们， jikalau anak Allah tidak termasuk bagian dari kita, 他没有把他自己给了我们， ia tidak memberikan dirinya bagi kita. 如果他不凡事与我们一样，他不担当我们的罪， ia tidak, jikalau ia tidak sama seperti kita, menanggung dosa kita, 他不替我们成为了罪， ia tidak akan mewakili kita menjadi dosa. 这就代表他不顺服他的父。 Ini menunjukkan bahwa ia tidak taat kepada bapanya. 这就代表他没有完成父所交托给他的使命。 Ini menunjukkan bahwa ia tidak menggenapkan akan perintah yang Allah berikan pada dia, Bapa berikan pada dia. 他的使命就是加拉太书一章四节，为我们的罪舍去自己，要救我们脱离现今这罪恶的时代。 Misi Yesus adalah di dalam Galatia 1 ayat 4 yang telah menyerahkan dirinya kepada karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 第三个原因，最后我们可以说，基督也是为了教会受洗。 Tiga alasan ketiga mengapa Yesus dibaptis adalah dibaptis untuk gerejanya. 第十节，他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。原文是 s， 是降入他身上。 Di dalam Markus 1 ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atasnya ini berartinya masuk ke dalam tubuhnya. 圣灵公开的认证或见证，这就是基督。 Secara pengakuan publik dari Roh Kudus mengatakan bahwa inilah Kristus. 或者圣灵也是浇灌或者 equip 装备耶稣来执行他在地上的事工。 Ataupun berarti bahwa Roh Kudus yang memperlengkapi yang masuk ke dalam tubuh Kristus untuk mempersiapkan dia melakukan misinya. 其实这两节经文会应该会让我们应该会让我们想起创世纪一章一到二节，但是我们今天不会讲那一段。 Dan bagian ini pasti akan mengingatkan kita tentang Keluaran 1 ayat 1 hingga 3. 有水，有上帝的灵运行在水面上。 Ada air, ada roh Allah yang melayang-layang di atas air. 创造和新的创造。 Penciptaan yang baru. 但是我今天要大家注意，这两节经文也预告《使徒行传》二章二到三节。 Tetapi di dalam dua ayat ini juga menunjuk kepada bernubuat tentang Kisah Para Rasul 2 ayat 2 hingga 3. 也就是说我们主耶稣基督的受洗就预告了 Pentecost 五旬节。 Dan sehingga baptisan yang diterima oleh Roh Kudus itu menubuatkan tentang Pentakosta. 圣灵以可以看得到可以听见的方式装备了耶稣基督在地上的事工。 Roh Kudus dengan cara yang bisa dilihat, yang bisa di, 看得到, 看得到, 听得到, bisa dilihat dan bisa didengar, sudah memperlengkapi, terlihat dan memperlengkapi akan Yesus Kristus. 而升天之后的基督在使徒行传二章三十三节，他领受了所应许的圣灵，就浇灌在地上的教会。 Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33 mengatakan dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka ia akan dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. 五旬节就是圣灵用可以看得到有火焰一样的舌头或听得见有大响声的方式浇灌基督在地上的肢体。 Di dalam Pentakosta itu Roh Kudus dengan cara yang bisa dilihat yaitu lidah api dan juga yang bisa didengar yaitu gemuruh itu dengan cara yang itu seperti itu juga dicurahkan di atas tubuh Kristus, Yesus Kristus. 这就是圣灵认证，这就是基督在自己的身体。 Inilah yang dideklarasikan oleh Roh Kudus bahwa inilah Kristus. 然后装备教会要执行他在地上的使命。 Dan juga mempersiapkan akan gerejanya untuk melakukan misinya di dunia. 受洗之后就是受试探。 Setelah dibaptis, maka selanjutnya adalah pencobaan. 马可也只用了两节经文来叙述耶稣受试探。 Markus juga memakai hanya dua pasal untuk menjelaskan tentang percobaan yang dialami Yesus. 第十二节，圣灵立刻把耶稣催逼到旷野里去。 Di ayat ke-12, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. 原文的催促或催逼有扔出去的意思，丢出去的意思。 Memimpin dia ke padang gurun itu di dalam bahasa aslinya itu seperti melemparkannya ke padang gurun. 在第十节，圣灵如鸽子降入耶稣身上。 Di ayat ke-10, roh kudus seperti burung dalam rupa burung merpati masuk ke dalam tubuh Kristus. 第十二节，圣灵把耶稣丢出到旷野里。 Di ayat ke-12, roh kudus membuang ia ke padang gurun. 这个不是，这绝非偶然的。 Ini bukan hal yang tiba-tiba. 这是上帝对他所爱的人的标准。 Tetapi ini adalah standard yang Yesus Allah berikan kepada orang yang dikasihinya. 这是标准操作模式 SOP. Inilah SOP ataupun cara standarisasi dari cara pekerjaan Allah. 也就是上帝所爱的，他必试炼。 Yaitu orang yang dikasihi Allah akan diujinya. 亚当 Adam 亚伯拉罕 Abraham 雅各 Yakub 约瑟 Yusuf 摩西 Musa 以色列人 Orang Israel 大卫 Daud 耶稣 Yesus 没有例外 Tidak ada yang lain 这是我的爱子 Inilah orang anak yang kukasihi 我丢我的爱子到旷野里受试探 Aku membuang anakku di padang gurun untuk diuji, dicobai 所以对我们来说 Jadi bagi kita 对上帝所爱的人来说， bagi orang-orang yang dikasihi Allah， 我们所受的试炼和苦难其实就印证我们蒙爱的身份。 Pencobaan kesulitan yang kita alami ini semakin menunjukkan identitas kita sebagai orang yang dikasihi Allah。 这让每一位圣徒，每一位上帝的儿女可以用全然不同的眼光看发生在我们身上的每一件事，不是吗？ Inilah hal yang membuat kita sebagai anak-anak Allah memiliki cara pandang yang berbeda ketika melihat penderitaan di dalam hidup kita。 第十三节，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一起，且有天使来伺候他。 Ayat ke-13, di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis。Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia。 耶稣在旷野四十天，自然提醒我们以色列人在旷野四十年。 Yesus Kristus di padang gurun mengingatkan kita pada orang Israel yang 40 tahun di padang gurun。 这是耶稣受试探真正的意义。 Inilah arti yang sebenarnya dari ketika Yesus Kristus dicobai。 是有救赎历史的意义。 Ada sejarah penyelamatan。 也就是说，如果他不受试探，我们就不得救。 Yaitu kalau jika ia tidak dicobai, maka kita tidak akan diselamatkan。 他受试探不是只是为我们做一个榜样而已。 Ia mengalami pencobaan itu bukan hanya sebagai teladan kita。 他受试探就是在为我们执行救赎。 Ia mengalami pencobaan itu untuk menyelamatkan kita。 他是否真的能够代替我们作为那圣洁无瑕疵的赎罪羔羊？ Apakah ia sungguh-sungguh bisa menjadi korban penebusan dosa bagi kita? 他是否要按照撒旦的建议，现在就得荣耀？ Apakah ia harus menuruti iblis, yaitu dengan segera ia akan mendapatkan kemuliaan? 还是按照他父的旨意要顺服？ Ataupun sesuai dengan kehendak Allahnya harus taat? 受苦以至于死，再得荣耀？ Harus menderita hingga mati di atas kayu salib。Lalu mendapatkan kemuliaan。 为了我们的拯救，他必须胜过试探。 Untuk menyelamatkan kita, ia harus melewati pencobaan ini。 第一个亚当在伊甸园里面没有成就的。 Adam pertama tidak gagal untuk menyelesaikan misi ini。 第二个亚当必须在旷野里面完成。 Maka Adam kedua harus menyelesaikan misi ini di padang gurun。 以色列人在旷野失败的地方，上帝的儿子必须在旷野成功。 Orang Israel gagal untuk melakukannya di padang gurun, maka Yesus harus menggenapinya di padang gurun. 关于这段经文，最后我们注意，唯独马可福音提到耶稣在旷野与野兽在一起。 Dan khususnya pada ayat ini, hanya Markus yang mencatat bahwa Yesus Kristus ada di antara binatang-binatang liar. Wow, Yesus 与野兽在一起干什么？ Yesus bersama dengan binatang-binatang liar, buat apa? 如果耶稣在旷野战胜撒旦，那么他就在旷野制服了野兽。 Jika Yesus Kristus di padang gurun sudah menaklukkan iblis, maka ia di sana mengontrol binatang-binatang liar. 这个本来就是亚当在伊甸园里该做的事情。 Inilah hal yang harus dilakukan Adam di Taman Eden. 他应该踩碎那蛇的头，然后制服天上地上海中所有的生物。 Dia yang Adam yang seharusnya meremukkan akan kepala ular dan juga mengontrol akan segala binatang yang ada di laut dan di darat。 这就是上帝赐予亚当的任务。 Inilah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Adam。 但是亚当失败了。 Tetapi Adam gagal。 那条蛇制服了亚当。 Malah ular inilah menaklukkan Adam。 所有的野兽也因为人的犯罪陷入了咒诅。 Sehingga binatang-binatang, semua binatang ciptaan lainnya harus masuk ke dalam dosa karena dosa manusia. 第一个亚当失败的地方，第二个亚当必须要成功。 Apa yang sudah gagal dijalankan oleh Adam pertama harus digenapkan, harus sungguh-sungguh dilakukan, digenapkan oleh Adam kedua. 耶稣胜过撒旦的试探，就宣告女人的后裔要踩碎蛇的头。 Ketika Adam pertama gagal,Maka Allah menyatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan akan kepala ular。 耶稣在旷野制服野兽，就是宣告新天新地必然要到来。 Ketika Yesus Kristus menaklukkan akan binatang-binatang liar di padang gurun, ini menunjukkan bahwa ciptaan yang baru, bumi yang baru akan datang。 正如先知以赛亚写在以赛亚书43:19-20，看啊，我要行一件新事，如今就要显明，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河，野地的走兽要尊敬我，野狗和鸵鸟也必尊敬我。以赛亚书43:19-20。 Dan di dalam Yesaya. Sorry, this is new one. Okay. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 hingga ke 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. 福音的起头总是指向那结局。 Permulaan dari Injil akan menunjuk kepada akhir. 伯利恒指向哥哥他。 Bethlehem akan menunjuk kepada Golgota. 马槽指向十字架。 Kandang domba akan menunjuk kepada salib. 约旦河里的受洗指向基督在十字架上当受的洗。 Baptisan yang diterima Yesus di Sungai Yordan menunjuk kepada baptisan yang akan dia terima di salib. 耶稣受洗以后从水里上来，看见天裂开了。 Ketika setelah Yesus dibaptis, ia naik ke dari air, ia melihat langit koyak. 裂开这个字 schizo 或者英文的 schism， 这个字在马可福音出现两次。 Kata terkoyak ini muncul dua kali di Markus. 第二次是在15:38出现，耶稣大喊一声，气就断了。殿的幔子从上到下裂为两半。 Di dalam ini menunjukkan kepada Markus 15:30 yang menunjukkan ketika nafas Yesus selesai maka langit terbuka terkoyak. 在马可福音里面，天父说：“你是我的爱子，我喜爱你。”对，没关系，就我，你是我的爱子，我喜爱。 Di dalam Markus di awal Markus mengatakan bahwa Allah mengatakan kepada Yesus bahwa kamu engkaulah anakku, anak yang kukasihi. Marko 也多次记录是鬼认耶稣是上帝的儿子。 Dan Markus mencatat bahwa iblis juga mengakui Yesus adalah anak Allah. 那人呢？在马可福音哪一个人认耶稣是上帝的儿子？ Lalu manusia siapa yang menyebut bahwa Yesus adalah anak Allah？ 不是他的门徒。 Bukan murid-muridnya。 不是彼得。 Bukan Petrus。 是在马可福音15:39那里，是一个外邦人，是送耶稣上十字架的百夫长。 Ada orang kafir, panglima tentara, kepala panglima tentara yang menyebut bahwa dia adalah anak Allah。 是耶稣断气的时候，百夫长说：“这人真是上帝的儿子。” Ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, panglima itu mengatakan bahwa dialah anak Allah. 这就是福音。 Inilah Injil. 本来与上帝无份，与上帝儿子为敌，送他上十字架的外邦人。 Yang seharusnya orang kafir yang tidak ada hubungannya dengan orang Israel, yang mengantar Yesus ke kayu salib. 认钉在十字架上的耶稣为上帝之子。 Menyebut Yesus yang disalibkan di kayu salib sebagai anak Allah. 这就是马可的福音。 Inilah Injil Markus. 从耶稣受洗到耶稣死在十字架上。 Setelah dari Yesus dibaptis hingga Yesus disalibkan di kayu salib. 这之间他是谁？他做了什么？ Apa di antara ini siapakah dia？Apa yang ia lakukan？ 这就是福音，上帝的儿子耶稣基督就是福音。 Inilah Injil， anak Allah Yesus Kristus ialah Injil。 在圣诞节我们报佳音。 Ketika Natal kita caroling。 佳音不只是上帝的儿子诞生在马槽里。 Caroline bukan hanya Yesus Kristus lahir, tapi Yesus Kristus lahir di padang di palungan. 佳音是上帝的儿子诞生在马槽里，然后上帝的儿子死在十字架上。 Caroline berarti anak Allah lahir di palungan, lalu ia mati di Golgota, di kayu salib. 为了你我的罪。 Untuk dosa saya dan kamu. 佳音之所以是佳音，是好消息。是因为诞生在马槽里的婴儿有一天要为你我的罪死在十字架上。 Caroline adalah kabar baik, tapi karena bayi yang lahir di palungan ini pada satu saat ia akan mati untuk demi dosa kamu dan saya. 因为你是我的爱子，那爱子有一天要遭上帝离弃。 Karena kamu adalah anak saya, engkau adalah anak yang kukasihi, maka satu saat akan mati demi saya. 为什么？好叫我们与上帝隔离，原来与上帝为敌的人得以成为蒙爱上帝的儿女。 Mengapa harus mati demi kita, orang-orang yang dikasihinya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah? 福音之所以是好消息， karena itu Injil adalah kabar baik， 是因为他经历了最坏的事，好叫我们领受最好的事。 Kabar baik karena ia sudah mengalami hal yang paling buruk supaya kita bisa menerima hal yang paling baik. 圣诞节是交换礼物的季节。 Natal adalah suasana yang gift exchange. Tukar kado. 也的确是我们领受了最好的礼物，永生的礼物。 Dan pada saat itu juga kita menerima akan kado yang terindah. 有了这个礼物，我们就不需要其他的礼物。 Setelah kita menerima hadiah ini, kita tidak perlu hadiah yang lain. 而我们给了他什么礼物？ Jadi apa yang sudah kita berikan untuk dia? 彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上，亲身了担当我们的罪，这就是我们给他的礼物，使我们既然在罪上死，就得以在义上活，这是我们给他的礼物。因他受的鞭伤，你们得了医治。 Di dalam Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam untuk kebenaran. Inilah hadiah kita untuk dia. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，你赐给我们的礼物是我们未曾想到也想不到的。 Bapa yang di surga, hadiah yang kau berikan pada kami ada sesuatu yang tidak kami terpikirkan untuk kami. 我们甚至不要这白白所赐给我们的礼物。 Sehingga bahkan kami pun tidak mau menerimanya dengan tanpa apapun. 但是当我们还死在过犯和罪恶中的时候， Tetapi kami masih hidup di dalam dosa. 当我们与你为敌的时候， Ketika kami masih menjadi musuhmu, 你就将你的儿子赐给了我们， Engkau telah memberikan anakmu kepada kami, 你就将你的灵赐给了我们， Engkau telah memberikan rohmu kepada kami, 你就将你自己赐给了我们， Engkau telah memberikan dirimu kepada kami, 这就是最好的， Inilah hadiah yang terbaik, 没有比这更好的， Tidak ada hadiah yang lebih baik dari ini. 求你帮助我们在这圣诞季节明白我们是多么的不配。 Tolonglah kami pada Natal ini kami bisa mengerti kami sungguh tidak layak. 而你是多么的爱我们。 Dan bagaimana engkau begitu mengasihi kami? 让我们明白我们已经领受那最好的礼物。 Sehingga kami mengerti kami sudah menerima hadiah yang terbaik. 我奉你儿子我们主耶稣基督的名祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amen.